और इसके बाद फिर एक और बड़ी अहम आयत, एक ईमान वाले की जिंदगी का गोल, और वो क्या है, कुल हाजिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी बस सुबहान अल्लाही व मा अना मिनल मुशरिकीन। आप कह दीजिए कि मेरी राह यही है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरे फरमा बरदार भी, पूरे यकीन और एतमाद के साथ, अल्लाह पाक है और मैं मुशरिकों में से नहीं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के साथ जुड़ने वाली ज़िंदगी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी बातें सुनाई जा रही हैं और साथ ही कह दिया जा रहा है कुल, आप कह दीजिए। कौन कह दे? अल्लाह के नबी कह दे। किसको कह दे? सब लोगों को कह दे। क्या? हाजिही सबीली, ये है मेरी राह। कौन सी? सबीली, मेरा रास्ता, मेरा तरीका, यानी मेरा तरीका कार ये है, मेरे काम करने का अंदाज ये है। इसके अगले हिस्से को आप हाईलाइट करेंगे, अदउ इलल्लाह, इसको बस आप अंडर द कॉमास कर लें, ये है सबीली, कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अदउ इलल्लाह। और ये बुलाना मेरा कैसा है? अला बसीरतिन, बसीरत के साथ, यानी पूरे यकीन के साथ ये काम करता हूँ। अना व मनित्तबअनी, मैं भी और वो सब भी जिन्होंने मेरी तबाह की, बस सुबहान अल्लाही व मा अना मिनल मुशरिकीन, और पाक है अल्लाह और मुशरिकों से मेरा कोई वास्ता नहीं। ये एक आयत है, लेकिन बंदे मोमिन की मंजिल है, गोल ऑफ अ बिलीवर, और वो क्या, दावत इलल्लाह। ज़िंदगी में जब कोई गोल नहीं होता ना, तो डिस्ट्रेक्शंस बहुत होती हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हासिल कुछ नहीं होता। दुनिया में बड़े बड़े कामयाब लोग गुजरे होंगे कि जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ पाया, लेकिन जब दुनिया से गए तो मकरूज थे। एक नाम ऐसा ही सामने आता है, हाल ही में इंतकाल हुआ, दुनिया का सबसे मशहूर और दौलतमंद शख्स था, कि जिसके एक एक प्रोग्राम को देखने के लिए लोग लाखों खर्च करने को तैयार होते थे, लेकिन जब मरा तो 500 मिलियन डॉलर का कर्जा था उसके सर पर। 25 मिलियन डॉलर बीवी की तरफ से क्लेम था कि जिसको उसने तलाक दी, खुद ब्लैक था, वाइट बीवी की, और अपने आप को वाइट करने के लिए एक खतीर रकम खर्च की, प्लास्टिक सर्जरी करवाकर। क्यों? इतनी दौलत कमाने के बावजूद मकरूज क्यों मरा? इसलिए कि उसके पास कोई गोल नहीं था। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो दुनिया में लोगों के ऊपर हुकूमत करती हैं, लेकिन खुद कर्जों में डूबी हैं। कहाँ जाती है उनकी दौलत? क्योंकि गोल नहीं है। आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया हो? कुछ ट्रेन होती है वो हर स्टेशन पे रुकती है, लेकिन जो अच्छी ट्रेन्स होती हैं वो सिर्फ बड़े बड़े स्टेशनों पे रुकती हैं, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन्स। फ़र्क क्या दोनों में? कि बड़ी ट्रेन जो है ना, इसका एक गोल है कि फलां जगह उसने इस वक्त पे पहुंचना है। यही हाल एक इंसान की ज़िंदगी में उसके गोल का होना चाहिए। यहाँ एक दुनियादार की बात नहीं की जा रही, दीनदार शख्स, अल्लाह के नबी सल्लम रिप्रेजेंटेटिव थे हर दौर के दीनदारों के दीन का काम जहाँ कभी भी होगा। गोल क्या है? अदू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देना, दावत अल्लाह से लोगों को जोड़ना। अफसोस की बात है कि जब दीन के नाम पे भी लोग आज दीन का काम करते हैं, तो उनको कम ही पता होता है कि आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं। मस्जिद बन रही है इसलिए कि लोग नमाज पढ़ेंगे, ये गोल है। मदरसा बन रहा है क्योंकि लोग इधर कुरान हिफ्ज करेंगे। फलां انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے اس لیے کہ وہاں لوگ مختلف کورسز کریں گے. یہ معروف باتیں ہیں نا دین کے نام پہ. لیکن کوئی پوچھے نماز پڑھنی کیوں ہے, تعلیم صرف ملنا کیا ہے, اس کورس کے بعد حاصل کیا ہے, ثواب نیکیاں, ٹھیک ہے وہ تو ملیں گی انشاءاللہ. اس وقت میں اور آپ قرآن پاک کھول کے سامنے بیٹھے ہوئے, میں بول رہی ہوں آپ سن رہی ہیں اور لکھ رہے ہیں. ہمارا گول کیا ہے کہ سورہ یوسف ختم ہو جائے, پوری ہو جائے, پھر سورہ رات شروع ہو جائے, اور اسی طرح ایک دن آئے کہ قرآن پاک پورا ہو جائے اور ہم ایک میڈل لے کے نکل جائیں کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا, اور ایک سند بنا کے دے دی جائے تاکہ جہاں اپنی بڑائی دکھانی ہو وہ سند دکھا دیں. تو معذرت کے ساتھ یہ کوئی گول نہیں ہے. اگر آپ سارے دین کا خلاصہ کریں نا تو ایک ہی لفظ ہے کہ دعوت اللہ, لوگوں کو اللہ سے جوڑ دو. ایک جگہ کچھ دیندار لوگ بیٹھے تھے, باتیں ہو رہی تھیں, کوئی دوسرے بھی وہاں پہنچ گئے. ان کو دیکھ کے کہنے لگے بھائی ابھی ہمارے پاس ایک بڑی بحث جاری تھی, ذرا آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں. انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیں کہ یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت تھے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس بات پہ بحث کر رہے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یوسف خوبصورت ہے, کچھ کہتے تھے نبی. ان کا جواب کیا تھا؟ کیا آپ کو یہی ملا قرآن سے؟ یہ آپ نے سیکھا سورت یوسف کو پڑھ کے؟ اور وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, آنچیں یہ سب جمع تو تنہا داری. یعنی یوسف کا حسن جمع ہو جائے, حضرت عیسیٰ کا دم کرنا اور ید بیضہ داری, یہ ساری خوبیاں اللہ کے نبی کے اندر اکیلے جمع ہیں. جو لوگ گول پہ نظر نہیں رکھتے نا وہ یہی باتوں میں رہتے ہیں. آج ہمارے دینداروں کا بھی یہی مسئلہ ہے, کوئی نعت خوانی ہے یا کوئی اور تعلیم و تدریس ہے, اس کے اندر صرف باتیں یہی ہیں کہ ادھر ادھر کے قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو ٹرخا دو. حالانکہ نبیوں کا گول کیا تھا؟ ادعو اللہ, دعوت اللہ. ایسے لوگ پھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. لوگ نبی کا کارٹون بنائیں, لوگ نبی کو برا کہیں, ان کو پرواہ نہیں, وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. حکومتی سطح پہ کوئی ملک کا ٹکڑا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل بھی جائے, وہ غم نہیں کرتے کہ ہائے اب یہ فلاں ملک کل تک مسلمانوں کا تھا اب نہیں رہا, کل اسپین مسلمانوں کا تھا آج نہیں رہا. کوئی بات نہیں, حکومت کا قبضہ ختم ہوا ہے, دعوت کا میدان تو آج بھی کھلا ہے. آج لوگوں کو دین کے نام پہ کہانیاں سنا کے ہم مطمئن کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی دعوت. آپ حضرت یوسف کے کردار کو دیکھیں. انشاءاللہ میں چاہ رہی تھی کہ صورت پوری ہو تو پھر ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں, لیکن اس آیت پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کس طریقے سے اس گول کو پورا کرتے ہوئے دکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے نہ تو شکایتیں کی اور نہ سازشیں کی, لوگوں نے ان کے ساتھ سازش کی, انہوں نے اس کی شکایت بھی نہ کی. جیل میں پہنچ کے یہ نہیں کیا کہ قیدیوں سے کہیں آؤ بیٹھو ذرا مل کے ذرا یہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بناتے ہیں, توڑو ان کی جیلیں, یہ نان مسلم ہیں ان کو نقصان دو. نہیں, کیا کیا؟ دو انسان ملے, دعوت شروع. وہ موقع جو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ملا تھا آج ہمیں پوری دنیا میں ملا ہوا ہے, اور خاص طور پہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے تو خوش قسمت ہیں کہ ہمیں تو ہر طرف یہ نقطہ مل رہا ہے. کسی جیل میں جانے کی ضرورت نہیں, ہمارے تو گھر کے باہر یہ موقع موجود ہے, ہمارے تو گھروں میں ایسے مواقع آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عباسی خلافت کا پانچواں خلیفہ تھا ہارون رشید, بغداد میں تھا, بہت مال تھا, ایشیا سے افریقہ تک اس کی حکومت تھی. ایک دفعہ اس نے ایک بادل کو دیکھا آسمان پہ, اس کو دیکھا بادل جا رہا تھا تو کہنے لگا تو جہاں بھی جا کے برسے گا تیرا خراج میرے ہی پاس ہوگا. مطلب کیا تھا کہ یہاں سے لے کے تو جہاں تک بھی برسے گا وہ میرا ہی ملک ہوگا, اور اس سے جو فصلیں اگیں گی اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا. اشارہ تھا کہ اتنی بڑی سلطنت تھی اس کی. یہی حال آج دعویٰ کا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیے 200 ممالک میں دعویٰ کے مواقع موجود ہیں. और हारून रशीद से लाखों गुना बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली हुई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक शख्स को अगर तेरी वजह से अल्लाह ताला अपनी तरह बुला ले तो ये 100 सुरखूंठों से बेहतर है। हम दावा करने की बजाय लोगों के नाम पे मुर्दाबाद की बातें करते हैं, आई हेट फुला और आई हेट फुला, ऐसे लोग कभी दावा नहीं कर सकते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाके कभी उन कैदियों को ये नहीं कहा कि आई हेट यू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई को कत्ल नहीं किया क्योंकि कहीं लोग ये ना कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करते हैं। आप कर सकते थे कत्ल, फितनों का दरवाज़ा बंद हो जाता, लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने ये नहीं देखा कि मैं इसे किस सेंस से देखूंगा, ये सोचा कि दूसरे उसे किस नज़र से देखेंगे। आप कह सकते हैं कि आपने इस्लाम का इमेज नहीं बिगड़ने दिया, और इस्लाम दूसरों की नज़रों में कैसे आएगा ये दिखाया। कैसे ही मौके आए आपकी ज़िंदगी में, जब मक्का फतह हुआ, पहले तो चले मुसलमानों के हाथ में कुछ नहीं था, मक्का फतह हुआ पूरी इजाज़त थी, पूरा काबा ऊपर से गिरा के बदल के बना लेते। आपके सामने ये ऑप्शन दी गई कि पुरानी बिल्डिंग की बजाय अब नई बिल्डिंग बना लें, आपने ऐसा नहीं किया। आपने कहा नहीं, इससे फितना होगा, कुछ लोग नए नए इस्लाम की तरफ आए हैं, वो कहेंगे मुसलमानों ने काबा गिरा दिया। हालांकि नीचे इब्राहिम की बुनियादें मौजूद थीं, ये ओवल हिस्सा बीच में डाला जा सकता था, आपने नहीं डालने दिया। क्यों? कि इससे इस्लाम का इमेज ख़राब होगा, एक अच्छा काम भी नहीं किया जाएगा, जबकि उसकी वजह से इस्लाम के बारे में गलत इमेज कायम हो। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि आसान तो हिब्बु शईम व हुव कुरहुल्लकुम, हो सकता है तुम्हें कुछ चीज़ अच्छी लगे लेकिन वो तुम्हारे हक में बुरी हो। आज के दौर में मुसलमान हर वो काम कर रहे हैं जिससे इस्लाम का इमेज ख़राब हो रहा है। आज भी देखिए काबा मुशरिकों की खड़ी की हुई बुनियादों पर कायम है। हर साल लोग हज करने जाते हैं लेकिन सबक नहीं लेकर आते कि दुश्मनों से मुखालफत मोल लेने की बजाय मफाहमत करना सीखो। सबसे बड़ा गोल आज मुसलमानों ने अपने हाथ से निकाल दिया। दावत का मैदान जब मुसलमान के हाथ से निकलता है ना, तो मुसलमान फिर बाजारों और नफ्स की ख्वाहिशों को पूरी करने वाली जगहों पे पाए जाते हैं। आज हम मुसलमानों में से बच्चे बच्चे को पूछ लें, बड़े बड़े को पूछ लें, औरत और मर्द को पूछ लें कि क्या आज हमारी ज़िंदगी का ये गोल है कि अदू इल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, और कैसे? ऐसे ही जिधर दिल जा, नहीं, अला बसीरतन, दलील के साथ। और बसीरत दीन है, इल्म है, मार्फत है। पहले दीन आपको पहुँचेगा, फिर आप दूसरों को पहुँचाएंगे। हमें पहुँचा नहीं होता, हम दूसरों को पहुँचाने लग जाते हैं, आधा पहुँचा होता है पूरा पहुँचाने की कोशिश करने लगते हैं, नतीजा क्या होता है कि मुसलमान बदनाम होते हैं, दुश्मनों के लगाए हुए इल्ज़ाम सच करके दिखाने लगते हैं। और जब इंसान अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो दो नुकसान भुगतने पड़ते हैं। एक तो क्या है कि वक्त, माल और उसकी ताकत ज़ाया होने लगती है, सब ज़ाया है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इंसान वो काम कर रहा होता है जिससे वो फ़ायदा नहीं मिलना होता जो मिलेगा। आज मुसलमान वायलेंस चाहता है, लोगों के खिलाफ नफ़रतें पेश की जाती हैं। आप देखिए कि अगर हम लोगों के साथ नफ़रत की बात करेंगे तो हम अपना पैगाम कैसे पहुंचाएंगे। एक मौके पे एक दुकानदार था, मजहब से हिंदू था, वहाँ कुछ आपस में दूसरे भी लोग बैठे तो मुसलमानों की बुराई करने लग गए। तो इस बिजनेसमैन ने कहा कि देखें, आप मुसलमानों की बुराई ना करें क्योंकि ये मेरे कस्टमर्स हैं, अगर मेरा दिल इनसे बुरा हो गया ना तो मेरा कारोबार ख़राब हो जाएगा, मेरे दिल में इनके लिए नफ़रत आ जाएगी। ये है वो असूल जो आज के मुसलमान को अपनाने की ज़रूरत है। अगर हमारे दिलों में गैरों के लिए नफ़रत आ गई तो फिर हम दूसरों को पैगाम कैसे पहुंचाएंगे? तो लिहाजा आज इस सूरत के ख़त्म होते हुए हमें अपनी ज़िंदगी का गोल भी चेक करना है, कहाँ हमारा रोल इस गोल को पूरा करने में आ सकता है। हमारे पास तो अल्लाह ताला ने इतने मौके दिए हैं, गैरों के पास तो वो थे भी नहीं, कल तो वो थे ही नहीं। अब देखिए कि किसी को दावत देना है ना, इसका ताल्लुक इंट्रैक्शन से होता है। जहाँ आपका इंटरेक्शन किसी भी बेदीन या नॉन मुस्लिम से हुआ, आप पे दावत फ़र्ज़ हो गई। कल तक मुश्किल था, प्रिंटिंग प्रेस के दौर में ये दावत आसान हो गई। बोल नहीं सकते तो लिटरेचर दे दें, लिटरेचर नहीं दे सकते तो आप मीडिया के ज़रिए उनको दे दें, सीरीज़ दे सकते हैं। पूरी सूरत किस्सा यूसुफ का थीम जो है ना, वो दावत है। कनान से हिजरत करते नहीं गए थे, बल्कि हालात के उतार चढ़ाव की वजह से वहाँ पहुँचे, मगर फिर भी दावत दे रहे हैं। हम अपनी खुशी से आते हैं गैर मुल्कों में, लेकिन दावत का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कैद में डाल दिए गए, लेकिन सोच इनकी आज़ाद रही। और जो लोग सूरत यूसुफ पढ़ के भी अपनी ज़िंदगी में इस गोल को नहीं लाते, फिर उनकी सिर्फ हुस्न की बातें करते रहते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी का गोल क्या होगा? फिर आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक और मिसाल कायम की। मिस्र का बादशाह मुशरिक था, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं चलाई, बल्कि उसकी जॉब को कबूल किया। ये नहीं कहा पहले तुम तख्त से हटो फिर जाऊंगा, नहीं, ईमान वाला तो मौका ढूंढता है, कहाँ उसका सर समाए और वो एक दफ़ा अंदर घुस के अपनी जगह पैदा कर ले और फिर लोगों की मजबूरी बन जाए, जैसे कल यूसुफ मजबूरी बन गए थे। आपने दावत को गोल बनाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब कुछ खो दिया, लेकिन गिला नहीं किया। उनका नस्बुलईन दावत थी, हुकूमत नहीं थी। इसीलिए तो कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं जो इंसानियत के फ़ायदे की थी। और इस मामले में लीडर्स का रोल बड़ा अहम है। देखिए, लीडर्स जो होते हैं ना, ये किसी भी कौम का मिजाज दिखाते हैं। हमारे यहाँ इसको प्रोफेशन बना लिया गया, हालांकि ये खिदमत थी। असल वही लीडर है जो लोगों के लिए दावत के पैगाम को आम कर दे। सुबहान अल्लाह वमाना मिनल मुशरिकीन। और अल्लाह भेज दें आज़ा, कोई नहीं करता तो ना करे, अल्लाह पूछेगा। हर बंदा मुकल्लफ है उस बात का जहाँ वो पहुँच गया। ख़ास तौर पे हम जैसे लोग तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। और ये जो लफ्ज़ है ना, बसीरा, सर्टन नॉलेज, क़ुरान और सुन्नत की दलील है। यानी दावत फिर अपने मनपसंद तरीक़ों से नहीं दी जाएगी, इधर उधर के कलाबे लगा के, इस्लाम को नीचे गिरा के, अपनी पसंद का एक डाइल्यूटेड सा सल्यूशन बना के कहा जाए अच्छा इसको पालो और मुसलमान बन जाओ, जब मुसलमान हो तो कोई बात नहीं, बस जो मर्ज़ी करते फिरो लेकिन इस काम को कर लो और तुम्हारी बात मान लेते हैं। ये नहीं फिर दावत होती। दावत की बुनियाद क्या है? आला बसीरा, बसीरत, सर्टन, ठोस बुनियादों पे होगी, दानाई के साथ दी जाएगी, दिल की रोशनी की तरफ इशारा है। और अल्लाह की तरफ वही बुला सकता है जिसके दिल के आईने में खुद अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की मोहब्बत समा चुकी हो। अल्लाह ताला ऐसी हस्ती है कि हमारी ज़ाहरी बसारत में नहीं आ सकता, आंखें उसको पा नहीं सकती, सिर्फ दिल की बसीरत वाले ही इसको पा सकते हैं। इसलिए दिल के अंधे भी मुशरिक हैं। अल्लाह के नबियों ने अपने मिशन यानी दावत इल्लाह को बसीरत के साथ इख्तियार किया, रिवाज के तौर पे नहीं किया, तकलीद के तौर पर भी नहीं किया। इसलिए अगर आज हम रिवाजी या तकलीदी मुसलमान बन जाएंगे, तबलीग का काम नहीं कर सकते, क्योंकि तबलीग के लिए शौरी दीन की ज़रूरत होती है। तकलीदी जहन जो होता है ना, वो सिर्फ लोगों की पैरवी करता है, लोग जो कर रहे हैं हम भी करने लगते हैं, चलो एक ने किया हम भी कर लेते हैं, जो उसने कहा हम भी वही कह देते हैं, उसकी कही भी हम बोल देते हैं। नहीं, ये जब आपके दिल को चोट पड़ती है ना, और उस चोट के नतीजे में जैसे लोगों की आहें निकलती हैं ना, सिसकियां निकलती हैं, इस तरह बंदे के दिल में जब इंसानियत का दर्द जागता है ना, तो वो लफ्ज़ दावत के लफ्ज़ बन जाते हैं, फिर इंसान की बात दूसरों के दिलों तक जाने वाली बनती है। आज अगर देखें तो कुरान की बात और हमारी अमली ज़िंदगी एक कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार दिखती है, बिल्कुल कंट्रास्ट दिखती है। हमारी अमूमन ज़िंदगी क्या है, मैं क्या करूं, क्या करूं, मेरी ज़िंदगी, मेरा घर, मेरे बच्चे, ठीक है अल्लाह सलामत रखे सबके, आपने कैसे सोच लिया कि आप अल्लाह के काम में लगेंगे तो आपकी ये नेमतें छिन जाएंगी, लेकिन ज़रूरत है महसूस तो करिए। और अमूमन जहाँ दो में तकाबुल आता है ना, तो छुटता फिर अल्लाह का दीन है। क्या करें, मजबूरियाँ बहुत हैं। उस मजबूरियाँ वाले माहौल को बदलने की बजाय किताब छुटती है। ये फ़र्क होता है रिवायती और रिवाजी दीन के और सच्चे दीन में। रिवाजी इस्लाम कभी आपके दिल को नहीं बदलेगा। आप पूरा कुरान पढ़ के चले जाएंगे, सनद दे दी जाएगी, आप उसी माहौल में जहाँ से आए थे वहीं पलट जाएंगे। आपकी ज़िंदगी का मिशन नहीं बनेगी ये बात। देखिए, नबियों को जब हक मिल जाता था ना, तो वो चैन से नहीं बैठते थे, आगे पहुँचाने की फ़िक्र लग जाती थी। जबकि रिवाजी मुसलमान इसको दीवानगी समझने लगते हैं। मुझे किसी साथी की बात याद आती है। सारी ज़िंदगी जैसे सबके साथ गुजरी, उनकी भी गुजरी। अल्लाह ने कुरान दिया, ज़िंदगी में थोड़ी आंखें खुल गईं, शुक्र है उसका, अपनी आंखों से खुल गईं, दीन की तरफ लगी, अल्लाह ने खैर डाली, दिल में जज्बे थे, थोड़ा बहुत काम शुरू हो गया। और इसी तरह की कैफियत हुई कि वो मुआशरे, वो ख़ानदान जहाँ पे अब ज़िंदगियाँ सिर्फ ख्वाहिशात की ग़ुलामी हो गई, वहाँ इन्होंने काम शुरू किया। मैं भी बहुत खुश थी, मुलाकात भी रही इनसे। एक दिन फ़ोन किया इन्होंने, कहने लगी ये बताएं कि आपने हमें ये काम देने से पहले इस्तखारा किया था। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हुआ, खैरियत तो है। कहने लगी सारे लोग हमारे दुश्मन हो गए। वो कह रहे हैं ये तुम्हें क्या हो गया, हम तो 20-20 साल से दीन का काम कर करा रहे हैं, हमारी बात से तो वो तब्दीली नहीं आ रही, ये तुम लोगों ने क्या नया काम शुरू कर दिया। इसी तरह की बातें, और एक ही नहीं, ये कई लोगों की कहानी जो चंद दिन की काम के बाद लोग मेरे साथ शेयरिंग करते हैं ना, वो यही करते हैं कि लोग कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, दीवाना हो गया। कोई कहता है जितनी तेज़ी से आगे जा रहे हैं, देखना उतनी तेज़ी से पीछे आएंगे। लोगों को ये बातें कैसे समझ आएंगी, जिन्होंने अपने दिल को ये दर्द लगाया नहीं, उनको ये दर्द दूसरे का महसूस भी नहीं होगा। इसलिए जो इंसान खुद अपने दिल से इस तड़प को महसूस करेगा ना, फिर उसके लिए रात दिन एक ही होगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुझे इससे कुछ मिल रहा है या मेरा कुछ छिन रहा है, मैंने कुछ खाया कि मैंने नहीं खाया। उसकी तड़प ये है कि अल्लाह मेरी वजह से किसी को आग से बचा ले। जब तक ये किताब आम नहीं होगी, ये दावत का काम आम नहीं होगा। आज देखिए महफिलों में क्या बातें होती हैं, घरों में क्या बातें, स्कूलों में क्या बातें, फैशन ये वो इधर उधर की बेकार चीज़ों में दुनिया लगी हुई है। अल्लाह के नबियों के तरीकों पे जीने वालों का अंदाज़ निराला होता है। जब तक हर बात पर ला की तलवार नहीं डलेगी, सबको छोड़ के एक रब की तरफ नहीं लगेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक पूरे मुआशरे को नो नहीं कहेंगे, तब तक ये लूहियत समझ नहीं आएगी। जब तक रस्म और रिवाज हमारी प्रायोरिटीज बनते रहे, जब तक सोसाइटी और मुआशरा और दुनिया में जीने के चीज़ों को हम अहम समझते रहे, हम इस किताब को नो ही कहेंगे। हाँ, ये नो यस में कब बदलती है, जब इस बात का यकीन आ जाता है कि सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह। किस चीज़ से? रिवाजी सुबहान अल्लाह नहीं है ये वो सुबहान अल्लाह जो बंदे को शिर्क से पाक कर देता है। फरमाए सुबहान अल्लाह निसफुल मीज़ान, सुबहान अल्लाह कहना मीज़ान को आधा भर देता है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यहाँ देखिए वो तीन आयतों का रब जुड़ा है आपस में, कि कैसे एक इंसान अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है और उसकी ज़िंदगी इस रास्ते में खप जाती है। लोग उसको जो मर्ज़ी कहें, लोग कहेंगे पागल हो गए, फनेटिक हो गए, इनको क्या हो गया, ये बातों में आ गए, ये कल की बच्चियाँ, ये औरतें, और इनका ये मसला और वो मसला। हम बाज़ दफ़ा छोटी छोटी चीज़ों को इतना अहम समझ लेते हैं कि बड़ा बड़ा पैगाम पीछे हट जाता है। यकीन करें, ये जो अदू इल्लाह की जो बात है ना, ये गोल इसलिए नहीं है कि बाज़ दफ़ा ये गोल हमारे हाथ से निकल रहा होता है, हम इसकी केयर भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि हमारा नाम नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारा स्लोगन नहीं है, हमारे बैनर के साथ ये काम नहीं है। एक दफ़ा इस बात की अहमियत का एहसास हो जाए ना इंसान को, तो फिर वो ये फिक्र नहीं करता कि मैं कौन हूँ और मुझे इससे क्या मिलेगा, वो ये कहता है कि मेरे जरिए से ये काम करा लो, मुझे डाल दो कहीं कोने में, पीछे छुपा दो, लेकिन मेरे जरिए से ये काम करवा लो, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी का गोल है। आज आप भी सब सोचिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह निसफ कुरान के करीब पहुंच गए हैं हम लोग। क्या अभी तक गोल सेटिंग हो गई? क्या हमने अपने मकासद को मुतय्यन कर लिया? अगर नहीं किया ना तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जिनके मकसद मुतय्यन होते हैं ना, उनकी साथ साथ खुशबू आने लगती है, उनको नींद ही नहीं आती। अल्लाह के नबी ने ये जो बात कह दी ना कि तुम पेट भर के खाओ और तुम्हारा हमसाया भूखा सो जाए तो तुम्हारा वो खाना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं, बिल्कुल यही बात रूहानी इल्म की भी है। हम सोए हुए होते हैं, हम कहते हैं हमने पढ़ लिया, हमने सीख लिया, और हमारे ख़ानदान के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे हमसाए वो भूखे फिर रहे हैं, और हमने उनसे एक ही तरह है, हाँ आई हेट देम, आई डोंट लाइक देम, कतः तालो, इतने बुरे हैं इतने। यकीन करें जिसको ये आयत समझ आ गई ना, उसके दिल से नफ़रत तो ख़त्म ही हो जाएगी, उसको बिल्कुल इसकी परवाह नहीं रहेगी कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। वो ये फिक्र करेगा मुझे गालियाँ भी दे दो, मुझे बुरा कह दो, लेकिन मैं तुम्हें अपने रब की तरफ बुलाऊंगा। और जिसने इस पैगाम को समझ लिया उसकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह फिर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, और अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ आ जाए। फिर फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा अफलम यसीरू फिल अर्दी फयंदुरू कैफ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वलदारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीन तक़ू अफला ताक़िलून। आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे वो सब मर्द ही थे, इन्हीं बस्तियों के रहने वाले थे जिनकी तरफ हम वही करते रहे। क्या ये लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले गुजर चुके हैं इनका क्या अंजाम हुआ? और जो लोग अल्लाह से डरते हैं इनके लिए आखरत का घर ही बेहतर है, क्या ये कुछ समझते नहीं? इस बात का इजहार कर दिया गया कि हर रसूल जो था वो बस्तियों में आया और वो इंसानों में से थे, यानी फरिश्ते नहीं थे। हर दौर में नबियों के बशर होने पे बात की गई, यहाँ भी उसी का तذکرہ है कि बशर ही थे, इंसान भी थे और बशर भी थे। और तीसरी चीज़ यह है कि वो जिन्नों में से नहीं थे। बस ने कहा कि यहाँ रिजाल के लफ्ज़ से पता चलता है कि रिजाल तो जिन्नों में भी होते हैं, थोड़ा जिन के अंदर आए कि ये बात, जिन्नों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उसका आपको हवाला बताना चाह रही थी। लेकिन ये कि इस आयत को समझने के लिए दो तीन चीज़ें आप पॉइंट्स में नोट कर सकते हैं। पहली बात ये है कि नबी जो थे मर्दों में से आते थे, यानी ये बात तो वाज़ह है कि कोई औरत नबिया नहीं बनी। दूसरी बात है कि बड़े इलाकों में आते थे नबी, क्योंकि जब बड़ों के पास आते तो छोटों में खुद ब खुद पैगाम पहुंच जाता। खानाबदोशी और इस तरह के अक्खड़ और सहराई लोग जो थे उनके पास नहीं आते थे। हसन बसरी कहते हैं कि शायद से पता चलता है कि अल्लाह ने ना किसी जिन को पैगंबर बनाया, ना किसी औरत को, ना किसी खाना बदोश को, सहराई को। बास कहते हैं कि नहीं, रिजाल जिन्नात में भी होते हैं, सूरत जिन में आता है। कान रिजाल मिनल इंस याउजून बि रिजाल मिनल जिन्नी, एक दूसरी सोच के हामिल मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कि नहीं जिन्नों में भी रिजाल होते हैं, इसलिए फिर जिन्नों के पास भी जिन पैगंबर आते थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया कि लऊ कान फिल अर्दि मलाइकतन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस्समाई मलक रसूला, कि दुनिया में अगर फरिश्ते होते तो हम उनकी तरह रसूल ही, फरिश्ते ही भेजते, तो जब फरिश्तों पे फरिश्ता आता तो फिर जिन्नों में भी तो नबी जिन आ सकता था। बहरहाल इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा ईमान ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जिन्नों और इंसानों के तरफ भेजे गए थे, लेकिन इंसान थे। आज अगर किसी ने अल्लाह के नबियों के बशर होने पे शक किया तो फिर उसने ऐसी तमाम आयतों का इनकार किया। हुआ क्या कि नबियों ने तो लोगों को एक दूसरे जहान की दावत दी, लेकिन लोग उस तरफ ना देख सके और ख्वाहिशों वाली दुनिया में चले गए। अल्लाह ने ऐसी बस्तियों को मिटा के रख दिया, इसीलिए फरमाया फलम यसीरु फिल अर्दी, क्या उन्होंने ज़मीन में सैर नहीं की। फ़यन्ज़ुरु कैफ़ काना अक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, क्या अंजाम हुआ। मक्का वाले देखा करते थे इन बस्तियों से गुजरते थे मुल्क शाम के इर्द गिर्द, जिन बस्तियों पे अल्लाह की तरफ से अजाब आए थे और उनको पकड़ा गया, कहा इन्होंने इनको नहीं देखा, इबरत से नहीं देखते इन चीज़ों को। वलादारुल आखिरत खैरुल्लज़ीन तक़ौ, आखरत का घर उनके लिए बेहतर है जो मुत्तकी हुए। अफला ताक़िलून, पिछली आयतों से अगर जोड़ें तो बात यही समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को क्यों मौका दे दिया इस बात का दोबारा कि ये लोग दुनिया में फिरते हुए देखते कि पिछले लोगों ने जब गलत काम किए तो उनके साथ बुरा मामला हुआ, तो अगर हम आज इस नबी की तकज़ीब करेंगे तो हम कैसे बचेंगे। हर दौर में दीन की तरफ बुलाने वालों को बातें तो सुननी ही पड़ती हैं। ऐसे ही लोगों की हालत आगे बयान की गई, हत्ता इज़स्तई असर रसूल, यहाँ तक कि जब नाउमीद हो गए रसूल याद से। वज़न्नुअन्नहुम कद कुज़िबू, और वो सोच बैठे कि वो तो झूठ लाए गए, यानी उनकी तकज़ीब की गई, उनको तो माना ही नहीं गया। फिर क्या हुआ, जाहुम नसरुना, फिर आ गई उनके पास हमारी मदद। ये है अल्लाह का मामला नबियों के साथ, मदद तब आती है जब हालात बिल्कुल बंद करने वाले हो जाते हैं, बिल्कुल रात अंधेरी होती है ना तो फिर सुबह निकलती है, वही कैफियत है इधर। आखिर में मदद आती है जब सारे दरवाज़े बंद होते हैं ना, अल्लाह ताला पहले दरवाज़े बंद करवाता है फिर खोलता है। ये अल्लाह की मदद के आने के वादे हैं, और जिसको फरासत मिलेगी ना तो वो हालात की तंगी पे मुस्कुराता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है अभी बस थोड़ा ही वक्त रह गया, आ जाएँ फिर जितनी तंगियाँ आनी है, इसके बाद जो खैर और रहमत के दरवाज़े खुलने वाले हैं वो दूसरों को नहीं नज़र आते। इसीलिए देखे जो लीडर्स होते हैं ना, नबी होते हैं अपने वक्त के, वो मुश्किलों पर मुस्कुराते हैं। कौम आके पूछती है अल्लाह के नबी मता नसरुल्ला, और अल्लाह का नबी मुस्कुरा के कहता है फिक्र ना करो, नसरुल्ला ही करीब आने वाली है। तो ज्यादा जब भी दीन के नाम पे आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आए ना, किसी तरह की ज़ाती या इनफरादी या इज्तमाही, तो मुस्कुराएं, इसके बाद बहुत करीब है आपकी मदद। फनजी यमन नशाओ, बस निजात दिया वो जिसको हमने चाहा। वला युरद्दु बासुना निल कौमिल मुजरिमीन, और मुजरिम कौमों से अजाब फिर फेरे नहीं जाते, आए जाएंगे इनके साथ, उनके साथ मामला होगा। और ये जो बात है ना कुजीबू, कि इनसे झूठ बोला गया, इससे मुराद क्या है। एक रिवायत है सही बुखारी की, उरवा बिन जुबैर से हज़रत आयशा से इसका मतलब पूछा, तो उन्होंने फरमाया इसका मतलब यह है कि पैगंबरों को जिन लोगों ने माना और इनकी तस्दीक की, जब एक दराज मुद्दत तक इन पर आफत और मुसीबत आती रही और अल्लाह की मदद आने में देर हो गई, और पैगंबर जुटलाने वालों के ईमान लाने से नाउम्मीद हो गए, और ये गुमान करने लगे कि जो लोग ईमान ला चुके हैं अब वो भी हमें झूठा समझने लगेंगे, इस वक्त अल्लाह की मदद आई। कितनी खूबसूरत बात है, जब अपने भी आपको ये कहने लगे ना, नहीं हमसे तो झूठ बोला था कि मुसलमानों की मदद होती, कोई नहीं होती, बस उस वक्त फिर अल्लाह की मदद आती है। इससे फिर अल्लाह का कानून मोहलत यानी कानून इमहाल भी समझ आता है। बाज़ दफ़ा रसूल ये सोचते हैं कि जिन्होंने ईमान लाना था वो ला चुके, बस अब बाकियों पे अजाब आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं, अभी कुछ दिलों में ईमान की हरारत होती है, नबियों को भी नहीं पता होता। जब तक वो सारे ईमान न ले आए अल्लाह की फिर मदद नहीं आती, क्योंकि नबी की भी साथ अल्लाह की मदद आना दूसरों के ऊपर अजाब का आना भी होता है। और आखिर में फरमाया लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल्लि उलिल अलबाब, इन किस्सों में अक़ल वालों के लिए सामान्य इबरत है। मा काना हदीस युफ्तरा, ये कोई बात खड़ी हुई नहीं है, ये कुरान को मन घड़त बात नहीं पेश करता। वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदैह, बल्कि ये तो अपनी पहली किताबों की तस्दीक करती है। व तफसील कुल्ली शईम व हुदा व रहमा, और इसमें हर बात की तफसील मौजूद है, और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत है। लिकौमी यूमिनून। قصہ بیان کر کے کہا اس میں سے عبرت لو. نبیوں کے قصے ایسے ہی نہیں بیان ہوتے, اور ان کو تم کوئی الف لیل بھی کہانیاں نہ بنا کے پیش کرو, اور ان کو کوئی اپنے عشق اور معاشقے کی باتیں نہ کرو. ہمارے کلچر میں تو حضرت یوسف کا نام آتے ہی لوک داستانیں آنے لگتی ہیں. کون جانتا ہے آج ہمارے کلچر میں حضرت یوسف کا یہ دعوتی کردار جس پہ ہم نے ابھی بات کی. ہم بھی نہیں جانتے تھے, ہم تو کہتے ہاں یوسف کی زندگی میں کوئی اس طرح کے معاملے ہوئے تھے دو چار. نہیں, سورت کا جو آخر ہوتا ہے نا وہ پوری سورت کا تتمہ ہوتا ہے. یہی بات ادھر بتا دی گئی, یہ خود کھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں. یفترا, خود کھڑی ہوئی تراشی ہوئی بات, یہ اللہ کے حکم ہے, اس لیے عبرت لینے کی بات ہے. ایک مفسر ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں رسول اللہ کے لیے صبر کی تلقین ہے. یوسف کے بھائی تو یوسف کے ساتھ دین میں موافق تھے اور سب ایک باپ کے بیٹے تھے. یوسف کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی اور یوسف نے صبر کیا اور جانتے بوجھتے ان کی خطاؤں سے درگزر کیا اور معاف کر دیا. بس آپ کو تو اپنی قوم کی ایذا رسانیوں پر زیادہ صبر کرنا چاہیے, آپ کی قوم تو کافر اور جاہل تھی. اسی طرح وہب ہے, وہ کہتے ہیں اللہ نے جو کتاب نازل کی اس میں قرآن کی طرح پوری سورت یوسف نازل فرمائی, یعنی ایک اسٹریچ میں پوری سورت دے دی. تو یہ تھی سورت یوسف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی باتیں لینے والا بنا دے.